अवेद की पावन गंगा में हम निरंतर अपने आप को, स्वयं को, अपने जीवन के क्षणों को, सृष्टि और उत्पत्ति के रहस्यों को, आवागमन आदि अनेक जो हमारे मन में प्रश्न हैं उनके उत्तर हम सब खोज रहे हैं। महाभारत में हमारी कथा धीरे धीरे महासमर पर आकर रुक गई है। हमने ये भी जाना कि प्राचीन काल में गुरुकुल में इन्हीं महाकाव्यों के माध्यम से सत्य घटनाओं को उदाहरणार्थ लेते हुए हर प्रत्येक बालकों को उसके संपूर्ण जीवन का हम विहंगम दर्शन कराते थे। हम उसी परिपाटी में जो आदिकाल से हमारे पूर्वज सुनते आए हैं, सुनाते आए हैं, जिसे दुर्भाग्य से गुलामी के अंतरालों में तपस्वी और ऋषियों के मारे जाने के कारण गुरुकुल आदि के ध्वस्त होने से तथा भोजपत्रों के जला देने के कारण, सारी व्यवस्थाओं के भंग होने के कारण हमने उसके रूप से हटकर कुछ नए रूप बना लिए। तो हम उसी प्राचीन परिपाटी में हैं। महाभारत युद्ध का क्षण है, कुरुक्षेत्र है, एक ओर कौरव सेनाएं हैं और दूसरी ओर पांडव सेनाएं हैं, और हमने जाना कि प्रत्येक पात्र इसमें हम स्वयं हैं। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, शरीर रथ है, आत्मा कृष्ण सारथी है, वही सांस से, धड़कन से वे ही शरीर रथ को चलाते हैं, वे ही इसे भस्मी स्यान ऑन से नवजात शिशु का रूप प्रदान करते हैं। मम्मी और पापा को अंगूठा और उंगली बनाने नहीं आती, शिशु तो आत्मा ही बनाता है। अज्ञान के वशीभूत ही हम मेरा तेरा अपना पराया ऊंच नीच गाते हैं। सत्य क्या है कि आज भी पुरुष ही प्रकृति को नवजात शिशु का रूप देता है। धर्म भाव इस शरीर का युधिष्ठिर है, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर, ये हाँ उसका संधि विच्छेद है युधिष्ठिर शब्द का, युद्ध धन स्थिर, जो जीवन रूपी इस महासमर में आत्म ज्वालाओं में स्थिर हो गया, एक गोविंद का हो गया, वो धर्म भाव युधिष्ठिर हो गया। संकल्प शक्ति हमारी भीम है, भीम शब्द का अर्थ होता है भयानक अनंत। यदि संकल्प मेरा भयानक अनंत नहीं, बीची में खंडित हो गया, तो मैं सत्य कैसे पाऊंगा, मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, क्योंकि इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है, इसलिए इंद्र का अर्थात मन का बेटा कहलाता है। हाँ, संस्कृत में मन को भी इंद्र कहते हैं, इंद्रियों का अधिपति होने से मन क्या कहलाता है, इंद्र कहलाता है। ज्ञान नकुल है, भक्ति सहदेव है। ज्ञान नकुल है क्योंकि ज्ञान कुल की सीमाओं में नहीं बनता, वो तो सब में एक ब्रह्म का भाव रखता है, सीए राम में सब जग जाने। और भक्ति एक सुंदर मनोरम भाव है, भगवान की सुंदर मनोरम मूर्ति बनाना, उसमें स्वयं को अर्पित करना, अपने को उनमें बसाना और उनको स्वयं में बसाना, यही तो भक्ति का भाव है, तो भक्ति बुद्धि है। फिर हमने शंखों से भी देखा कि सबने यथा शंख बजाए हैं, अनंत विजय शंख है युधिष्ठिर का, क्योंकि धर्म की ही विजय अनंत विजय है। बड़े बड़े हिटलर, मुसोलिनी, हाँ, और दुनिया को जीतने वाले नेपोलियन आए, लेकिन वक्त ने, अंधे काल धृतराष्ट्र ने उन्हें मुट्ठी भर मट्टी में दफना दिया और उनकी हर जय पराजय हुई। वो जो वक्त को जीत गया उसी की तो अनंत विजय है, और वो युधिष्ठिर है। कहा भीम ने पौंड शंख बजाया, जो अनंत है, जो बारंबार प्रतिध्वनित हो जाता रहता, बजने के बाद भी गूंजता रहता है, उसे पौंड कहते हैं। पौंड माने जो बजने के बाद निरंतर प्रतिध्वनित होता रहे, बार बार बजता रहे, स्वतः स्फूर्त बजता रहे जो। और संकल्प यदि स्वतः स्फूर्त नहीं है तो हम में कोई तप साधना नहीं कर सकता, आत्मा से अद्वैत नहीं कर सकता। शायद भौतिक संकल्पों को भी पूरा यदि ईश्वर सहयोग न दे तो हम में कोई नहीं कर सकता। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, वो हमने जाना है, अर्जुन से अर्जित है, अर्जुन है। और अर्जुन का शंख क्या है? यदि राज जीतने के लिए अर्जुन युद्ध करेगा तो उसका शंख होगा राजदत्त। और यदि देवत्व की बात है कि अर्जुन देवत्व को पाना चाहता है तो कौन सा शंख बजाएगा? देवदत्त। तो इसका काव्य ने कहा देवदत्तम धनंजय, कि देवत्व को पाने का ये काव्य है, मट्टी को जीतने की बात इसमें नहीं है, वो तो उदाहरण में हमने लिया है। नकुल का शंख सुघोष है, ज्ञान है तो सुघोष है। और मणि पुष्पक है सहदेव का शंख, मणि और पुष्पों के सदृश सुंदर, मंगल और मनोहर, यह भक्ति का भाव है। कहा भगवान वासुदेव ने कौन सा शंख बजाया? कहा योगी है तो योग्य जन बजाएंगे, राजा है तो राजजन ने बजाएंगे, और यदि पांच तत्वों के जनक हैं, परमेश्वर हैं, तो श्री कृष्ण पांच जन्य शंख बजाएंगे। तो हमने पढ़ा कि कवि का भाव श्री कृष्ण का अर्थ आत्मा से ही है, इसीलिए पांच जन्य शंख बजवा रहा है ये। और दूसरी तरफ मेरे ही कुत्सित मनोवृत्तियां, मेरे विचार, अंधाकाल धृतराष्ट्र है जो भीतर बाहर अंधा है, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति हम सब की, कि जानते हुए भी कि न कोई साथ आया न साथ जाएगा, ये जानते हुए भी कि तेरा सब कुछ बटोरा हुआ यही धरा रह जाएगा और तू पाप की गठरी बना प्रायश्चित योनियों को जाएगा, और जिनके लिए तूने पाप किए हैं यदि स्वप्न में भी उन्हें दिखेगा तो वो सब तुझे देख के डर जाएंगे और तेरी गया कराएंगे कि स्वामी जी भगाओ इसे, ये सपने में क्यों दिख रहा, तेरा उनसे बस इतना ही नाता होगा। लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बांधे हम सत्यनिष्ठ होकर नहीं जीना चाहते हैं, हम उसी पाप में भटकना चाहते हैं। ये गांधारी की पट्टी है जो हम सब ने बांध रखी है। और अंधे काल धृतराष्ट्र और गांधारी से 101 संतानें हैं, 100 बेटे हैं तो एक बेटी दुशला। 101 का अर्थ है अनंत। लेकिन महाकाव्य में हम पढ़ के आए, पूरे महाभारत में, कि धृतराष्ट्र और गांधारी के कोई संतान ही नहीं हुई, खाली एक लंप, एक मांस का लोथड़ा हुआ था। उसी के जब टुकड़े करके घड़ों में रखे गए थे तो पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, घी के घड़ों में, हाँ, पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, और इसी प्रकार 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए। मेरा दुर्योधन, किसी के साथ अनाधिकार उलझना, किसी को सताना, पीड़ा देना, ये दुर्योधन है। किसी पर अनाधिकार शासन करना, अपने दंभ की पूर्ति करना, ये दुशासन है। हाँ, किसी के घर में आग डालना, उनको लड़ाना, उनके जीवन को विषाक्त करना, ये मामा शकुनी है। ये सारे भाव हम में रहते हैं, हम सब में जीते हैं। तो कोई संतान नहीं हुई, टुकड़ों को घड़ों में रखा गया तो एक एक घड़े से एक एक बच्चा उत्पन्न हुआ। तो इस सिर रूपी मांस के एक लोथड़े से अपने अपने सर पे हाथ फेरो। अंधा वक्त और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति के कारण तुम जो 101 अर्थात अनगिनत अतृप्तियां और इच्छाएं पैदा कर लिए हो, वही तो कौरव है जो हम सब में रहते हैं। और वो सारे कौरव हमारे धर्म भाव को गालियां देते हैं। तो हम पूजा कैसे कर सकते हैं, हम पाठ कैसे कर सकते हैं, हम एक सच्चे और ईमानदार होकर कैसे जी सकते हैं? कहते हैं लोभी का राम नहीं होता, कपटी की साधना नहीं होती। दूसरों को के सुखों को देख करके जलने वाला, ईर्ष्या करने वाला कभी प्रभु प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं पा सकता। तो जिसका स्वभाव नहीं धुला है, जिसका मन पवित्र नहीं है, वो भक्त कदापि नहीं हो सकता। उसकी सारी पूजाएं ईश्वर तक कभी कोई पूजा नहीं पहुंचती, वो तो पाप में ही चली जाती है। और इस प्रकार हमने अपनी तस्वीर देखी है इस महाकाव्य में कि आज मनुष्य होकर भी हम अपने को नहीं जान पाए, अपने यथार्थ को देख करके भी यदि हम ईमानदार नहीं हुए और हम नहीं धुले हैं तो फिर हम कब धुलेंगे। आज अर्जुन के प्रश्न वही है कि एक युग था जब इसी कुरुक्षेत्र में, जहां ये आज युद्ध का सम्रांगण लगा है, महाराज कुरु ने कुरु यज्ञ कराए थे। कुरु यज्ञ क्या है कि पुराने जमाने में आपका वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था थी, अज्ञान की शूद्रता से उभरे तो जन्मना जायते शूद्र। फिर गुरुकुल में आए, यज्ञोपवीत हुआ तो आप पवित्र हुए और द्विज धर्म को प्राप्त हुए तो प्रथम द्विज कहलाए, अर्थात वैश्य बने, क्योंकि ज्ञानार्जन से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि है। फिर जब गुरुकुल से आप गृहस्थ बने, लौट के आए, आपका विवाह हुआ तो आप क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही क्षत्रिय धर्म है। और इसे इसी अध्याय में, चौथे अध्याय में आप प्रवेश पाएंगे। अब तो भगवान स्वयं इस बात को अपने श्रीमुख से प्रकट करेंगे, वो श्लोक भी इसी महाकाव्य में है कि जात की, जन्म की जात नहीं होती अर्जुन, कर्म की जात होती है। जन्म से तो प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, इसलिए तो घर में सूतक वास करता। जिसका मन स्वभाव नहीं बदला, जिसने लोभ के वशीभूत होकर अपने ही साथ, अपने जीवन के क्षणों के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, उसका न कोई ईश्वर है और न ही कोई भगवान है, कोई नहीं है उसका, उसमें कोई सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। वो जो निर्मल भाव से जीवन को जीते हैं, भगवान किसी के आख्यानों में नहीं बनता, किताबों में नहीं मिलता, वो तो पवित्र धुले धुले आचरण में मिलता है। वो एक जीवंत है, सबको जीवन देने वाला है, वो कोई मरा हुआ अक्षर नहीं है जिसे किसी ग्रंथ से तुम उठा लाओगे। उसे तो अपनी धड़कनों में खोजना होता है, वो हम में धड़क रहा है, उस धड़कन को पढ़ो, उसे पहचानो, उसे जानो। और इस महाकाव्य ने उसी धड़कते हुए सत्य को हम सब के भीतर दिखाया है, और ये सारा महाकाव्य आज हमारे भीतर उतर आया है कि पहले वानप्रस्थ गुरुकुल से, फिर जब हम वानप्रस्थी बने तो वानप्रस्थ धर्म क्या है कि जिस प्रकार आत्मा सचराचर की सेवा करता है, यदि भगवान ने तीसरे अध्याय में, पिछले रविवार हमने पढ़ा, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे ग्रह नक्षत्र और पृथ्वियां नष्ट हो जाएं, संकरता को चली जाएं, महाविनाश को प्राप्त हो, लेकिन कोई कारण ना होने पर भी मैं कर्म में ही जाना जाता हूं, और आज भी तो मैं आत्मा होकर हर जीव की जूठन को रक्त में बदलता हूं। वो सो जाता है, आत्मा गोविंद नहीं सोते, सांसों और धड़कनों का व्यापार चलता ही रहता है। क्या वो कोई फीस लेता है? क्या तुम उसे कुछ तनख्वाह देते हो? वही भस्मी को, आनो आनो को शिशु में लौटाता है। तुम सिर्फ दंभ जीते हो, वो सत्य कर्म करता है। बालक वही बनाता है, मेरा मेरा तू गाता है। गीता में भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सारी पृथ्वियां, जीवन की सारी धाराएं विनाश को प्राप्त हों, संकरता को चली जाएं। मेरे द्वारा किया गया कर्म ही कर्म है, और जो मेरे जैसा होकर कर्म को कर। नारायण कहते हैं कि जो मेरे द्वारा प्रेरित होकर मेरे निमित्त कर्म को करता है, केवल वही कर्म को करता है। और आगे उन्होंने स्पष्ट करते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। उसकी व्याख्या भगवान का। आज हम समझते हैं कि हम घर गृहस्थी कर रहे हैं, झूठ कपट कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, तो शायद हम धर्म कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं तुम महापाप कर रहे हो, यदि ये सब भी तुम ना करते तो भी तुम्हारी घर गृहस्थी सुख से चलती, क्योंकि वो तुम नहीं मैं चला रहा हूं। कितना भी झूठ कपट कर लो, आधे दिन की जिंदगी तो क्या आधे घंटे की जिंदगी तुम अपनी औलाद को लाके नहीं दे सकते। मैं आत्मा होकर ही सांसें दूंगा तो वो जिएगा। अज्ञानी जन पाप बटोरते हैं, ज्ञानी जन सत्य को ही राह बना लेते हैं। और जो अपने अपने कर्म और आचरण को घर में, समाज में, सचराचर में नहीं पड़ता है, वो कदापि भक्त नहीं हो सकता है। ना उसका कोई गुरु है, ना उसका कोई मंत्र है, और ना ही उसका कोई धर्म है। तो कहा कि ये सारे पाठ, हाँ देखिए आपके पूर्वज इसको पढ़ के आते थे और तभी तो वो उसको जी पाते थे। कहा कि कर्म का अर्थ झूठ और कपट नहीं है। मैं और मेरा तेरा परिवार के हित में झूठ बोलना भी कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सांस और धड़कन तो आत्मा कह रहा मैं ही दे रहा हूं। हम में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही मुकद्दर की नदी से पानी पाता है। कोई चोरी करके ला रहा, कोई कपट से ला रहा, लेकिन मिलता उतना ही है जितना उसका मुकद्दर का बनाया बर्तन होता है। बर्तन भर ही पाएगा, आगे कैसे पाएगा। तो चाहो तो झूठ में जियो, चाहो तो कपट में जियो, चाहो तो छल में जियो, चाहो तो पाप में जियो, लाओगे अपने मुकद्दर के बर्तन का भर ही, मुकद्दर की नदी से मुकद्दर का पानी, आगे कुछ ना पाओगे। हाँ पाप पाओगे, पतित योनियों के भटकाव पाओगे और ईश्वर गवाओगे। उसी महाकाव्य में नाना प्रमाणों से भगवान हमको स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने इसी अविनाशी ज्ञान को, भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वो ज्ञान दिया। मैं यहां श्रीमद् भगवद गीता, आपकी बहुत सी भ्रांतियां धोने जा रही है, सावधान होकर इस श्लोक को समझने कि सृष्टि के आदि काल में नारायण कह रहे हैं इस गीता में, इस महाकाव्य में, कि ये ज्ञान हे अर्जुन मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और इस प्रकार ये ज्ञान धर्म की धाराओं में समय के साथ प्रवाहित होता रहा, लेकिन लंबे काल से ये ज्ञान लुप्त है, इसीलिए मैं इसका पुनः प्रतिपादन कर रहा हूं। यहां हमारे सामने एक मनुस्मृतियों को लेकर के भी बहुत सारे झगड़े हैं। कुछ लोग कोई किसी को मनुवादी कह रहा है तो कोई किसी को गाली दे रहा है, और देखो श्रीमद् भगवद गीता भी उसी विषय को लेकर आई है। जो आज होना है वो 6000 वर्ष पूर्व महाकवि वेदव्यास जानते थे, तो उनके महाकाव्य में है। ये वो काव्य है जिसे समय अतीत नहीं कर सकता। ये हर युग की कहानी है, हर व्यक्ति की कथा है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से, किसी देश और काल से कुछ लेना नहीं है। ये तो मनुष्य मात्र की कहानी है। और हर समय पर उठते हुए आपके भ्रमों का निवारण ये कालजयी महाकाव्य करता है। महाभारत महाकाव्य एक बहुत सुंदर बगीचा है जहां फूल ही फूल खिले हैं। ये फूल यहां पर कैसे आए, इसके बीज किसने दिए, वो वेद ने दिए, वेदों ने दिए। वेदों के बीज हैं, पुराणों की पौधशालाएं हैं, और वो सारे के सारे इस बाग में आकर खिल रहे हैं। और ये सुंदर उपवन है, उसी का अंग है ये महाकाव्य भी। अतिशय मनोरम, मन को निर्मल करने वाला, सत्य का दर्शन कराने वाला है। तो कहा इसीलिए मैं इस सत्य को तुम्हारे सामने पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं। और आगे उन्होंने कहा कि हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार इस ज्ञान को जो मैंने सूर्य को दिया था वो मध्यकाल में लुप्त प्राय हो गया, मैं इसे तुम्हारे लिए प्रतिपादित कर रहा हूं। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया है कि महाभारत के काल में ही जब मनुस्मृतियां लुप्त प्राय थी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, महाभारत काल में ही जब मनुस्मृतियां लुप्त प्राय थी, तभी तो यही बात आई इस काव्य में। तो अब तुम्हारे पास मनुस्मृतियां कहां से आ गई? इस काव्य के अतिरिक्त कौन सी मनुस्मृति हो सकती है? तो गीता ही मनुस्मृति है। वो सारे झगड़े जो चंद किताबों को लेकर के हैं, गीता तो कह रही है, श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान अब भी लुप्त प्राय, 6000 वर्ष पूर्व भी लुप्त प्राय है। तो बीच के अंतरालों में ये खोया रहा, तो तुम्हारे पास कहां से आ गया? क्या आज मनुस्मृतियों की एक दुहाई दे रहा है, दूसरा गाली बक रहा है, और राजनीति के नाटक कर रहे हैं आप लोग? आपके इस नाटक का उत्तर भी इस महाकाव्य में है कि ग्रंथों को गढ़ने से स्मृतियां नहीं बनती हैं। जब भोजपत्र जल गए, ताम्रपत्र स्वर्णपत्र और रजत पत्रकों को विदेशी गला करके मेटल बना करके अपने इस्तेमाल में ले आए, विश्वविद्यालय फूंक दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, ऋषि तपस्वी मारे गए, और उस जमाने में छापाखाना और कागज होता नहीं था, यही तरीका था, यही साधन थे अतीत की धरोहर को समेटने के। जब वो सारी की सारी फूक गई, और फिर उसके लंबे अंतराल के बाद 20वीं सदी के आरंभ में, हाँ, या 19वीं सदी के अंत तक छापाखाना बना, वो भी इंग्लैंड में, भारत में तो 20वीं सदी के आरंभ में आया। तो उस समय एक प्रिंटर है, एक पब्लिशर है, उसने एक पंडित जी को पकड़ लिया कि इन ग्रंथों का नाम चर्चा में आता है, आप घर ना डालो, एक जरा चमत्कार लिख देना जिसमें खूब बिके, तो किताबें बनने लगी। और उन्हीं किताबों के चक्कर में फंस करके समाज आपस में विकृतियों को और भेदभाव को प्राप्त हो गया। ये महाकाव्य आज भी धो रहा है उसको, ये महाकाव्य आज भी धोता है उसे। कहा कि सृष्टि के आदि काल में भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। किसको दिया? और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया वही ज्ञान, और ये वही ज्ञान है जो मैं तुम्हारे सामने अब रख रहा हूं, क्योंकि ये लुप्त हो गया था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, हाँ, श्लोकों के ही अर्थों में चल रहे हैं हम, कहा कि भगवान आपका जन्म तो आधुनिक है गोविंद, और सूर्य और मनु तो अतीत के हैं, बहुत पुराने हैं। यानी गीता भी कह रही है कि मनु का काल बहुत पुराना है। बोलो, है ना महाकाव्य में? हाँ, पढ़ के आया करूं अध्याय, क्योंकि अगर एक एक श्लोक पढ़ाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप तो अभी हैं, आधुनिक हैं, और सूर्य और उसके पुत्र मनु तो अनंत अतीत काल में बहुत गंभीर अतीत में हुए थे, आपने ये ज्ञान उनको कैसे दिया, ये मैं नहीं समझ पाता। लेकिन यहां अर्जुन ने स्पष्ट करके आपको बता दिया कि मनु इतना पुराना है स्मृति, और मनु की ही काल की ही जो परंपराएं हैं वही सनातन धर्म की विधाएं हैं, और भगवान उन्हीं का यहां पुनः प्रतिपादन कर रहे हैं क्योंकि वो स्मृतियां लुप्त हैं। खाली किताब घर लेने से और उसमें किसी स्थान विशेष की बनारसी मुहर लगा लेने से कोई ग्रंथ ग्रंथ नहीं हो जाता है। प्रमाण पुराणों में नहीं, वेद में खोजे जाते हैं। क्योंकि बीज वहां रखे हैं, बीज से सारे पेड़ का स्वरूप मिल जाता है, क्योंकि बीज ही संपूर्ण वृक्ष का मूल है। क्योंकि बहुत से लोग मिलकर के दंभाचरण के कारण एक नई व्यवस्था को ले आए और उसे एक संप्रदाय बन के गाते रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य मैला हो गया या किसी के घर की ड्योड़ी नहीं लांग पाया, वो उन्हीं की धरोहर भर बन के रह गया। तो कहा कि भगवान आप कैसे जान, आप तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे सखा, आप तो आधुनिक हैं। कहा अर्जुन, मेरे इस जन्म को और मेरे स्वरूप को तू नहीं जानता है, मैं अजन्मा अविनाशी अनंत परमेश्वर हूं। ये किसके लिए शब्द आ रहे हैं, आत्मा के लिए, और वो आत्मा कहां पर है, आप सब में बैठा हुआ है। तो प्रमाण कौन दे रहा है, आपका अंतरात्मा दे रहा है इस महाकाव्य में, ना भूलिएगा इस बात को। वो जो मट्टी को मनुष्य बनाने में समर्थ है उसी आत्मा को ही यहां बिंबित कर रहा है महाकवि भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो कौन कह रहा है, आपका आत्मा कह रहा है। क्या आत्मा की बात भी समझने में देरी लगेगी हमको, मेरी ही अंतरात्मा मुझे कह रही है। कहा कि हे अर्जुन, जितने जन्म तेरे हैं उतने ही जन्म मेरे हैं, लेकिन तू उन्हें नहीं जानता है, मैं जानता हूं। तू आवागमन से जन्म और मरण से पुनः पुनः रूप को धारण करता है, और मैं अपने को योग माया के द्वारा बारंबार प्रकट करता हूं। आत्मा हर देह में योग माया के द्वारा प्रकट होता है और जीव को बारंबार जन्म लेना पड़ता है, यही बात भगवान ने यहां कही। और क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के प्रवाहों से आता है तो उसका अतीत का ज्ञान लुप्त हो जाता है, और आत्मा क्योंकि अजर अमर अविनाशी है, योग माया से प्रकट होता है, तो तुम्हारे अतीत का कोई भी ऐसा इतिहास नहीं जो आत्मा में अंकित नहीं है, वो सब जानता है। तो कहा कि भगवान, फिर वो ज्ञान जो आपने सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्रों को दिया, और इस प्रकार युगों तक वो ज्ञान एक धर्म की विधा और धारा बन के जिया, वो सत्य क्या है। तो उसी को भगवान गीता में यहां कह रहे हैं कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। यहां कोई जन्मना बात नहीं कर रहे गोविंद, हाँ मैं आप में से किसी की ठेकेदारी को ठोकर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इस महाकाव्य की बात कर रहा हूं। का चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा। के अर्जुन, चारों वर्णों की जो सृष्टि है वो मेरे ही द्वारा हुई है, अर्थात धर्म के द्वारा ही हुई है, आत्मा के द्वारा ही हुई है। कैसे हुई है, गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के विभाग से हुई है, ना कि जन्मना हुई है। और आज भी उस मनु क्यों ही हम धाराओं के रूप में जाने अनजाने अपने जीवन में धारण करते हैं। देखो अब मैं आपको मनुस्मृति जो मूल है वो पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी आपके घर में लड़का पैदा होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो भी हो, तो आप सबके घर में 12 दिन का क्या बनता है बोलो? सूतक। हाँ, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, सभी लोग बैठे हैं। हाँ, क्यों मनाते हैं आप सूतक? और नाल काटने कौन किस जात की दाई आती थी है? गांव गांव में बताओ। अब आप तो अस्पतालों में होने लगे हो। हाँ हाँ, इंग्लैंड में एक बच्चे से पूछा स्कूल में कि दूध कहाँ से आता है, बोला बोतल में से। तो आप तो अस्पतालों में हो रहे हो, आपको क्या मालूम? उसने गाय देखी ही नहीं लंदन में, होती ही नहीं, बाहर रखी जाती है, तो बेचारा बच्चा क्या जाने। तो बोला दूध कहाँ से आता है, कहने गाड़ी से आता, बोतल में आता। आप तो अपनी जड़ें भी खो बैठे हो कि जिन रूट्स के कारण आप आज लहलहा रहे हो उन जड़ों का भी भान आपको नहीं रहा है। और मान बैठे हो कि आप तो परजीवी बेले हो, जड़ें किसी की हैं, आप तो तने से ही उसका रस चूस लेते हो। ऐसा बात नहीं है, इस धर्म की गहराई है, इसके रूट्स हैं, और उन्हें जो नहीं समझता है वो सनातन धर्म को नहीं जानता है। नाल काटने किस जात की राई आती थी? धानु, चमार अथवा डोम। और जब तक छठी नहीं होती है, ध्यान से सुनो, पुराने जमाने की हर घर की बात बता रहा हूं, जब तक छठी नहीं होती बच्चे की, तब तक जच्चा और बच्चा को उसी दाई के हाथ का छुआ करके ही खिलाया जाता है। और ये पक्के पंडितों के घर में होता है, चाहे वो बनारस में पैदा होता हो या कानेकुज प्रदेश में, इससे कोई मतलब नहीं। और वही बात यहां भगवान कह रहे हैं गीता में। लेकिन आज भगवान झूठा है और मेरा दंभ सच्चा है, मुझे कोई सस्ता रास्ता बता दे मुझे बड़ा अच्छा लग जाएगा। और जिनके कारण मैं हूं, जिनके कारण मेरा अस्तित्व है, उसको जानने में मुझे तकलीफ लगेगी। बड़ी विचित्र माना स्थिति है हमारी। छुआ के खिलाना है, कितना छूत पाते हैं आपके घरों में, कितना भेदभाव है। और जो बहू खाने से मना करती है, घर की बूढ़ियां उसको डांटती हैं कि छुआ के खिला नहीं, बच्चा जिएगा कैसे, इसका आशीर्वाद ले। और साथ में बताती हैं, यहाँ कहने को उसके यहाँ के इलाके की बात कर रहा हूँ, हर जगह की अलग कथाएं हैं, अब मैं सारी तो आपको बताऊंगा तो हाँ महीनों बीत जाएंगे। छुआ के खिला, बोले लक्ष्मण ने बेर पीछे फेंक दिया था ना तो बर्छी खाई थी, छुआ के खिला, इसका आशीर्वाद ले। और वो बालक ब्राह्मण के घर में भी, ये मनुस्मृति है, और आज भी आपके घर घर की व्यवस्था है, अगर आप विलायती नहीं हो गए हो तो, कि जब तक उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, ब्राह्मण के घर में भी बालक को शूद्र ही माना जाता है, वो मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता, वो वेद का पाठ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो भोजन को सवस्त्र ग्रहण कर सकता है, जबकि जो विशुद्ध यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण है उसको कच्चा अन्न खाने के लिए ऊपर के वस्त्र हटाने चाहिए, केवल बिना सिली धोती ही को वो कंधे पर या अंगोछे को रख सकता है, ये नियम है वो। लेकिन बच्चे के लिए कोई नियम नहीं। और पुराने जमाने में जब तक उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था, और उस युग की बात है जब यज्ञोपवीत संस्कार घरों में होते ही नहीं थे, केवल गुरुकुल में जब बालक आता था तभी गुरुकुल में ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के द्वारा ग्रहण किया जाता था, वो जो पूर्वज था आपका। तो जब तक बालक गुरुकुल नहीं पहुंचा है, न तो वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, वो क्या है? शूद्र है। इस व्यवस्था को आधुनिक लेखकों ने नई नई किताबें गढ़ करके बदलने की कोशिश करी, लेकिन क्या एक घर की भी परंपरा बदल पाए वो? तो जब आप मनु जो कि इतने गहराई में बैठा हुआ सत्य है, आप उसे कैसे भ्रमा सकते हैं? मनु एक ब्रह्म की आस्था है, भेदभाव नहीं है। मनु है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मनु तो भेदभाव जानता ही नहीं है। इसीलिए उसकी व्यवस्थाओं में जो आज भी आपके घर घर में प्रचलित है, उसमें कहां भेदभाव है? जात का दंभ ढोने वाले पशु से भी नीचे चले जाते हैं जो इसे गुण कर्म विभाग सा नहीं मानते। इस सत्य को भली प्रकार जानने की जरूरत है। जो स्वयं श्री भगवान अपने श्री मुख से नारायण प्रकट कर रहे हैं, और वो भी पूरे सचराचर को उदाहरणों में लेकर बता रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म में मनु ने आदि काल से माना, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, उस ज्ञान में स्पष्ट था कि प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, आत्मा ही लेखक है। और क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अर्थात सनातन है, इसलिए आत्मधर्म का दूसरा नाम सनातन धर्म है। ये कोई संप्रदाय नहीं हो सकता, ये कोई वर्ग नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जो इसे संप्रदायों और वर्गों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वे इस धर्म को कदापि नहीं जानते हैं कि सनातन की निष्ठा सचराचर में है। सिये राम में सब जग जाने, सनातन घट घट वासी है। वह आसमानों में ईश्वर नहीं बिठाता, वो तो सचराचर में व्याप्त करता है। तो वो एक संप्रदाय कैसे हो सकता है? संप्रदायों की मान्यता सनातन में हो सकती है, लेकिन सनातन तो सार्वभौम है, सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, कोई माने या ना माने। अज्ञान के कारण यदि वो अपने को नहीं पहचानता है तो वो इस धर्म को भी नहीं जानता है। ये मनु है। कहा प्रकृति ही मूल धर्म ग्रंथ है, आत्मा ही शिक्षक है, वही ईश्वर है, वही घटघटवासी है, वही सब कुछ है, और जीव ही छात्र है, और ये एक पाठशाला है। ये क्या है? एक पाठशाला है। आपके बच्चे भी तो स्कूलों में पाठशालाओं में पढ़ने जाते हैं। इसे चित्र को जरा स्पष्ट कर लें अच्छे से। अध्यापक जो उसको क्लास में सारा साल पढ़ाता है, इम्तहान के समय वही अध्यापक परीक्षक बन के खड़ा हो जाता है। तो जब वो क्लास रूम में गलती करता था तो उसे समझाता भी था, डांटता भी था, बेंच पे भी खड़ा करता था, सजा भी देता था। लेकिन क्या इम्तहान के समय भी कान पकड़ेगा? बोलो। तो कहा कि ये प्रकृति ही पाठशाला है, इसे धंधा मत बना लेना। जो इसको नहीं पढ़ पाते हैं वो फिर पतित योनियों में फिर से उन्हीं चैप्टर्स को उन्हीं अध्यायों को पढ़ने के लिए यथा योनियों को जाते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बुक है। ये कहना कि मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य ही होगा, ये किसी नए ब्रह्मा ने कोई नई सृष्टि करी होगी जहां आदमी आदमी को खा के आदमी पैदा करता होगा और औरत औरत को खा के औरत पैदा करती होगी। यहां तो आज भी सब मट्टी में जाते हैं, मट्टी से अन्न में लौटते हैं, तो पहले ही बात गलत हो गई। गैस सर पे चढ़ जाए तो बातें बहुत सी आ जाती हैं, लेकिन जो प्रकृति के अकाट्य नियम हैं उन्हें समझना ही धर्म को जानना है। तो कहा 84 लाख योनियों के 84 लाख अध्याय वो आत्मा आपको गाइड बन करके पढ़ाता रहा। बछड़ा हुआ उत्पन्न जंगल में गाय के और सीधा थनों से जाके लिपट गया, कौन था वहां जो उसे पता था? उसका अंतरात्मा ही तो उसको ले गया था। दूर देश में चिड़िया अपने अंडे छोड़ के उड़ गई, बाद में उनमें से बच्चे निकले, मार्किंग लगा दी गई थी ये देखने के लिए वैज्ञानिक के कि क्या ये सचमुच वहीं पहुंचते हैं। वो बच्चे थोड़े बड़े हुए और बाकी चिड़ियों के साथ उड़ते हुए उन्हीं द्वीपों पर बसेरा करते और लगभग आधी दुनिया उड़ करके जब वो भरतपुर के तालाबों में वो चिड़िया हैं उतरे बच्चे उतरे तो हर बच्चा उसी मार्किंग वाली माँ के पास तीर की तरह गया और माँ ने भी तुरंत उसे लपेट लिया। अगर उसको गाइड उसका आत्मा न बता रहा होता तो बताओ वो बच्चा उस माँ को कैसे जानता, क्योंकि वो तो खोल में बंद था जब उड़ गई थी। तुम्हारा बच्चा खो जाए तो क्या माँ उसे पहचान पाएगी कुछ समय के बाद, या वो मां को जान पाए? कहा कि 84 लाख योनिया, एक एक योनि आत्मा होकर वो तुमको पढ़ा के लाया कि हे अर्जुन जितने जन्म तेरे हैं उतने जन्म मेरे हैं, कि जब जब यथा यथा जिस जिस योनि में तू उत्पन्न होता है आत्मा होकर मैं ही तो तुझे गाइड करने आता हूं, तेरे शरीर का संचालन करता हूं, तेरा सारथी बनता हूं। और आज मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं और जानना चाहता है कि तू कौन है सारे अध्याय पढ़ने के बाद। देखो कैसी विचित्र अवस्था है हमारी। कहा 84 लाख योनियों के 84 लाख अध्याय पढ़ के आए हो, तो मनु ने कहा मनुष्य की योनि इम्तिहान की घड़ी है। बोलो क्या है? ये परीक्षा स्थल है, ये मनुस्मृति है, न कि कोई कागज के पुलंदे लिख डाले और सारे समाज को भड़काने और लड़ाने लगे और दूसरा भड़क के लड़ने लगे, ये धर्म की राह नहीं, ये राजनीति के षड्यंत्र है, हवा के किले हैं और व्यर्थ की लड़ाई है। यहां चांदिका देवी का मंदिर है, लखनऊ की बात बता रहा हूं, आज से कर लगभग 35-40 बरस कि 4-5 गांव उसके आसपास के थे, तो ये हुआ कि यहां पर कुछ जमीन लेकर के और मंदिर बनाया जाए, तो ये हुआ कि उसके लिए पेड़ लगाएंगे और उसकी लकड़ी बेचेंगे, फलाना करेंगे, योजनाएं बनी, उसी योजनाओं में 5 गांव आपस में लड़ गए और मारपीट हो गई और मुकदमेबाजियां बन गई। उसमें बाकायदा हमारे यदुवंशी भाइयों ने एक दूसरे के सर फोड़े और पुलिस थाने की नौबत आई और सारे बंद हुए, मुकदमा चला। जब अदालत में मुकदमा गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये अपने यहाँ बना रहे हैं जबकि ये चीज़ हमारी थी। बोले वो चीज़ कहाँ है? बोले वो तो होने को है, अभी हुई नहीं है। ये लड़ गए थे, वो जज भी हंसता रहा कहा कि किस दफा में किसको कहाँ बंद करूँ है? चोरी और डकैती का मुकदमा ले आए हो और वो बनेगी कहां, उसको लेकर भी झगड़ा कर रहे, बना कहीं कुछ नहीं है, एक पौधा भी तो रोपा नहीं गया है, जमीन भी तो नहीं ली गई है ना, और खून खच्चर हो गए आपके, वही हाल है आपका। राजनीति की तो ऐसी हवाई लड़ाइयां करता है, कुछ है नहीं और सब लड़े जा रहे हैं। धर्म तो एक ब्रह्म में आस्था रखता है मनु, तो कहा कि ये मनुष्य की योनि इम्तहान की घड़ी है। 84 लाख योनियों के 84 लाख अध्याय पढ़कर आ रहे हो, तुम मनुष्य की योनि में आए हो। प्रश्नों के उत्तर दो, पास हो जाओ, अनंत की राह है, अगली क्लास है देवत्व की। फेल हो जाओ तो चलो फिर 84 लाख पढ़ ले। हाँ भैया, आपकी पाठशाला में ये नहीं होता क्या? हाँ आपकी पाठशाला में ऐसा नहीं होता क्या? बच्चा फेल होता तो उसी क्लास में फिर जाता नहीं जाता पढ़ने? चलो ठेकेदार कहां से हो गए? तो केवल मैंने घर गृहस्थी कर लिया, पाल पोल लिया और मेरा सब काम हो गया। अरे एग्जामिनेशन हाल से भागे हुए भगोड़े ही तो हो, ये कवि कह रहा है। और कौन सा धर्म जी कर आ रहे हो ईमानदारी से बताओ तो मुझे। कि अपने सत्य को भी भुला करके जी रहे हो, वो जो 84 लाख अध्याय पढ़े थे वो भी हवा हो गए हैं। तो भाई कौन सा धर्म निभा के आ रहे हो, कहां तुम धर्म पूर्वक जी के आ रहे हो, ये पूछ रहा है। उत्तर दोगे? है जवाब तुम्हारे पास? किससे ज्यादा समझदार तो तुम उन योनियों में थे कि जब जंगलों में रहते थे, न कोई सोशल सिक्योरिटी थी, न थाना था, न अदालत थी, न कुछ था, तब तुम ज्यादा निर्भय होके जिए थे, आज कैसे जी रहे हो? और तब तुम सत्य के करीब थे, प्रकृति में थे, तो प्रकृति ही मां है, मां की गोद में थे। आज तो तुमने मां को भी अपमानित किया हुआ है। कालिया दह की कथा आती है ना, कि उसने क्या किया था कालिया दह ने, कि सारे पानी को क्या कर दिया था, हा? क्या किया था? विषैला कर दिया था, गऊएं पीती थी तो मर जाती थी। अब भी एक राक्षस है जिसने सारे प्लेनेट के पानी को गंदा कर रखा है, एक जानवर है, असुर है एक, जिसने सारे भूमंडल के जल को विषाक्त कर रखा है, इसलिए हर कोई फिल्टर लगा के ले रहा है। जरा तुम उस राक्षस का नाम बता सकते हो? कौन है वो? कौन है वो? मनुष्य। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम मान बैठे कि तुम बड़े समझदार हो, और आज तुम्हारे फैलाए विष से पशु पक्षी मर रहे हैं। अभी मुझे एक अरोड़ा साहब बता रहे थे कि मरे हुए कछुए गोमती की नदी से निकाल करके दफनाए जा रहे हैं, कछुए मर रहे हैं, जो वहां के मैल को धोने जाते थे, नदी के जल को पवित्र करते थे, वो मर रहे हैं। और कौन मार रहा है इनको? विष किसने मिलाया उस नदी में? तो कितने ज्ञानी जन हो गए हो कि काली देह के काले नाग भर बन के रह गए। और मानते हो कि तुम सब जानते हो, अति विद्वान हो, और दंभ है कि मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, भगवान तो मेरे हाथों पानी पीता। जरा झांको अपने अपने भीतर, चौरासी लाख योनियों का एक एक अध्याय जो पढ़ के आए वो सब भूल गए। वही आत्मा जो पढ़ा के लाया तुम्हें 84 लाख योनियों में, हे अर्जुन जितने जन्म तेरे हैं उतने ही मेरे हैं। मैं योग माया से हर देह में प्रकट होता हूं और तू आवागमन से आता है। बोलो ये कथा समझ में आ रही है? ये किसकी कहानी है? हम सब की कथा है। हुआ था नहीं, निरंतर है जो, ये वो कथा है और आगे भी ये वर्तमान में ही रहेगी, ये अतीत नहीं होती है, ये वो महाकाव्य है, ये अद्भुत है, ये विलक्षण है। और जिसने इसको नहीं जाना है उसका जीवन व्यर्थ है, वो व्यर्थ ही मनुष्य योनि में आया, क्योंकि इम्तहान तो देना दूर, वो तो क्लासरूम में भी नहीं गया, वो तो बाहर भाग रहा है भगोड़ा बना, और हो गया रेस्टिकेट तो प्रेत योनियों में पड़ा रहेगा जो 84 लाख योनियों से इतर है, जड़ योनियों में चला जाएगा। कहां जाने की कौन सी तैयारी हम सब कर रहे हैं, हम सब अपने आप से पूछें। तो देखो, जब परीक्षा देने बालक आता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, उसको प्रश्न पत्र कौन देता है? अध्यापक। हाँ, याद है ना? उसे आंसर बुक, उत्तर पुस्तिका कौन देता है? अध्यापक। तो ये शरीर की उत्तर पुस्तिका और परिस्थितियों के, सर्कमस्टांसेस के प्रश्न पत्र भी आत्मा इनविजिलेटर ही तो तुम्हें दे रहा है। बॉडी का एक सेल तुम्हें बनाना नहीं आया, चौधरी कैसे हो गए थे तुम, कभी पूछा आपने से? आज भी इस शरीर की उत्तर पुस्तिका का एक एक सेल आत्मा ही बनाता है। कोई मम्मी को अंगूठा, बाप को उंगली बनाने नहीं आई कि मेरे बेटा बेटी मैंने बनाए। किसने बनाए हैं पूछ ले हूं तो शायद आप लोग बुरा मान जाओगे। कि उत्तर पुस्तिका भी प्रभु बना रहे हैं, प्रभु गड़गड़वासी आत्मा गोविंद बनाते हैं, और परिस्थितियां भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, होती तो पता नहीं कितनों के सर धड़ से अलग हो गए होते, आपने चाहा होता और वो सारे मर गए होते, शायद सगों ने सगे ही मार दिए होते, अगर उनके सोच, उनका गुस्सा, उनका ईर्ष्या द्वेष अगर तलवार बन गया होता तो जाने कितने कट गए होते। लेकिन नहीं, परिस्थितियों का प्रश्न पत्र भी प्रभु ही लाते हैं, आत्मा ही लाता है, तो तुम्हारे बस का नहीं है। मनुष्य की योनि इम्तहान की घड़ी है, एग्जामिनेशन हॉल का समय होता है ना, नियत समय होता है, आंसर बुक और क्वेश्चन पेपर दोनों इन्विजिलेटर दे रहा है, इन्विजिलेटर भी वही है जो 84 लाख योनियां पढ़ाता रहा है, वही अध्यापक वहां पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, यहां इम्तहान ले रहा, वही है, कोई दो नहीं। कहा प्रश्नों के उत्तर दो, प्रश्नों के उत्तर दो, पास हो जाओ तो अनंत की राह चल दो। शुक्ल कृष्ण गति हेते, गीता कह रही है, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते, एक आयाति अनावृत्तेम अन्य आवर्तते पुनः। कि शुक्ल और कृष्ण इस जगत की दो गतियां हैं, हे अर्जुन, जगता शाश्वते मते, शाश्वत जगत की गतियां हैं। सारा सचराचर इस एक नियम से बंधा हुआ है, चाहे वो ग्रह है, नक्षत्र है, पेड़ पौधा है, पशु है अथवा मनुष्य है, नियम एक है। संप्रदायों में तो नियम अनेक होते हैं, लेकिन धर्म ने कहा नियम एक है। बिंदु जुड़ते हैं, गोलियां बनती हैं अनंत आकाश में, क्षीर सागर में, हिरण्य गर्भ में, वही बिंदु जुड़ते रहते हैं, एटम्स जुड़ते हैं, गोलियां बनती हैं, ये गोलियां ही उल्काओं का रूप धारण करती हैं। ये उल्काएं धीरे धीरे ग्रहों के स्वरूप को प्राप्त होती हैं और यही ग्रहों और नक्षत्रों में ढलती रहती हैं। जैसे भस्मी के कण पेड़ के गर्भ में जुड़े और फल बन गया, जैसे अनादि शरीर में यज्ञ होकर पुनः कणों में परिवर्तित हो ज्योति के जुड़े तो शिशु हो गया। वैसे ही हिरण्यगर्भ में क्षीर सागर में हे अर्जुन मैं ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करता हूं। भगवान कहते हैं कि जैसे प्लेनेट बना है वैसे ही तुम भी बने हो। कोई दो अलग नियम नहीं है मनु में, मनुस्मृति में। तो कहा कि इस जगत की भी जब दो गतियां हैं, एक ग्रह है जो धूम्र केतु बन के महाप्रलय को चला गया, उसकी माया का विस्तार हुआ, भार बढ़ा और उसका गुरुत्वाकर्षण टूटा बाकी ग्रहों से, अकेला पागल हाथी की तरह अनंत अंधेरे आकाश में भागा और उसकी अपने ही जो माया है वो उसको बिंदुओं में विसर्जित करने लगी और उस ग्रह की धुएं का पूंछ की तरह पीछे फेंकता हुआ धीरे धीरे सारा ग्रह बिंदुओं में विसर्जित हो गया। तो ये धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है। जैसे वो ग्रह गया है वैसे तुझे भी जाना होगा, क्योंकि जब प्रकृति सनातन है तो धर्म का नियम भी सनातन होगा। वो किसी एक के लिए दूसरा और किसी एक के लिए तीसरा नहीं हो सकता है। When we are part and parcel of this nature, we cannot deny or defy this nature at any place. So the system shall be what the nature permits. वो अलग नहीं होगा, वो नियम भी दो नहीं होंगे। सनातन है तो एक रहेगा, संप्रदाय है तो अनेक हो जाएंगे। तो कहा जैसे वो ग्रह धूम्र केतु बन गया है और वही बिंदु फिर जुड़ेंगे, फिर गोलियां बनेंगी और उसी के कणों से फिर कोई एक अथवा अनेक ग्रह बनेंगे। ये प्रकृति का सनातन नियम है, ये चलता रहता है। कहीं कोई ग्रह बूढ़ा होकर के विसर्जन को धूम्र केतु हो जाता है तो कहीं नन्हे ग्रह प्रकट हो रहे हैं, जैसे बूढ़ा व्यक्ति मरा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं। जो नियम यहां पर है, जो सागर की गहराइयों में है, जो हवा में है, वही गगन में है। एक नियम है, दो नहीं है। भगवान कहते हैं कि यही ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को दिया था, जो गीता आपके सामने आज खोल रही है। और बड़े भाग्यवान हैं जो इसको सुन रहे हैं और बड़े भाग्यहीन हैं जो इसे सुन के भी सुधर नहीं रहे हैं। दोनों बात है, फिर उसी गंदगी में लौट रहे हैं। उनसे बड़ा भाग्यहीन दूसरा और कौन हो सकता है। लेकिन वो धूम्र केतु होते ग्रहों में एक ग्रह ऐसा भी है जो शुक्ल मार्ग से देवयान से जा रहा है, वो रुद्र वले को अपने अंतर की ज्योतियों को प्रज्वलित कर सूर्य की जैसा अमर हो रहा है। अब उसकी वले उसके चारों ओर आ गई है, ज्योति का चक्र तेजस आ गया है, तो उसको वो अनंत आयु को प्राप्त हो गया है। उसको पितृयान से धूम्र मार्ग से जाना नहीं होगा। उसी प्रकार हे अर्जुन मैं जो अजन्मा अविनाशी अव्यक्त परमेश्वर आत्मा होकर तुझ में विराजता हूं, तू मुझसे जुड़ जाए तो अनंत की राह जाए और तू विषयों से जुड़ जाए तो पितृयान से जाए। बोलो दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। तो कहा इम्तहान की घड़ी है, परीक्षा हो रही है, पास हो तो अनंत की राह आत्मा के साथ जाओ, देवयान से आए हो देवयान से आगे बढ़ जाओ, फेल हो तो पितृयान से चलो, 84 लाख योनियां भोगने, मर्जी तुम्हारी है। कहा कि इस यान से जाने वालों की भी दो गतियां हैं आगे। आपके यहां भी तो बच्चों की होती है जो बहुत थोड़े नंबरों से फेल होते हैं, ध्यान से सुनो, घबराओ मत, हाँ एक छूट और मिली हुई है आपको। कि जो बच्चा थोड़े नंबरों से फेल होता है, थोड़े नंबरों से, तो उसका शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन हो जाता है, 2 महीने बाद दोबारा इम्तहान हो जाता है और उसे पास कर दिया जाता है। एक आध सब्जेक्ट में कुछ नंबर से रह गया हो तो उसका री एग्जामिनेशन हो जाता है। तो कहा उसी प्रकार जो थोड़े नंबरों से रह जाते हैं वो शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन में दोबारा मनुष्य की योनि पा जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे घर में जब लड़का उत्पन्न हुआ तो तुमने 12 दिन का सूतक क्यों मनाया वो भी जान लो कि मेरा ही पुरखा है, मेरा ही पूर्वज है, 12 योनियों के भटकाव के बाद आया है, तो 12 दिन का, 12 जन्मों का प्रतीक, 12 दिन का सूतक हम मनाएंगे। लेकिन जब घर में ही मर जाओगे हाँ तो वैसे चर्चा तो होगी, बड़ा भक्त था, बड़ी माला फेरता था, फलाना करता था, लेकिन धर्म क्या कहेगा? सनातन धर्म कहेगा 12 जन्मों की शूद्रता के 12 दिन के सूतक में अब एक दिन और इस जन्म का भी जोड़ो और क्या मनाओ? 13 ही मनाओ। ये भी है, पास तो नहीं हुआ है, फेल तो फेल ही है। अरे भाई वहां कोई लालू प्रसाद नहीं है कि घर बैठे डिग्रियां मिल जाए। यहां तो कड़े नियम है। कि पैसे दिया और डिग्री घर पहुंच जाएगी, MBBS की भी उनकी बेटी टॉप कर जाएगी मेडिकल कॉलेज। यहां ऐसा नहीं है। यहां कोई घूस नहीं चलती मित्र, और तुम्हारा बनाया कोई कानून नहीं जीता। यहां पर प्रकृति के अटल नियम के अनुरूप ही हम सबको चलना होगा। ये मनु स्मृति है, ये मनु का वाक्य है कि 12 ही 13 ही हो गई, पांव दक्षिण कर दिए, हाँ लंका लिए जा रहे हैं शमशान घाट में। फिर वही भस्मी के साथ जीव अपने अतृप्तियों के कारण, आसक्तियों के कारण भटकेगा। देह की आसक्ति गई नहीं थी तो जब देह जलेगी तो वो क्यों ना जलेगा, भले हम कपाल क्रिया करके भी उसे अलग करेंगे। जैसे बेटे के एक्सीडेंट में वो खुद ठोकर खाया पड़ा था, वैसे ही देह के जलने पर वो कैसे नहीं जलेगा और कैसे वो योनि योनि नहीं भटकेगा, जब उसी का शरीर अन्न के दानों में कोलू में पेरा जाएगा तो वो पिसेगा कैसे नहीं अपनी आसक्तियों के कारण। जब उसी पेड़ों की लकड़ी को जलाकर खाना पकाया जाएगा तो कैसे पकेगा नहीं, जलेगा नहीं वो अपनी आसक्तियों के कारण। और जब उसको निचोड़ करके तेल निकाला जाएगा तो कैसे निचोड़ेगा नहीं वो अपनी आसक्तियों के कारण। आसक्त कर्म को ही तुम धर्म कहते हो। जिसकी आसक्ति नहीं गई उसका कोई ईश्वर नहीं होता है, उसे अपनी आसक्तियों के वशीभूत ही भटकना पड़ता है और प्रायश्चित योनियों में असंख्य पीड़ाओं को लेना होता है। और आज आप उन्हीं विषयों और आसक्तियों के लिए प्रभु को छोड़ते हो, अपने धर्म और ईमानदारी को त्यागते हैं आप, और मानते हैं कि आप बड़े बुद्धिमान हैं। जब बेटे को ठोकर लगी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो कोरामीन तुम्हें क्यों लगाया गया था, डॉक्टर तुम्हारे लिए क्यों आया, तू बेहोश क्यों हुआ था, और उस बेटे से कहीं ज्यादा आसक्ति तेरी तेरे शरीर में है, तो तू जब वो जलाया जाएगा तो कैसे नहीं जलेगा, बोलो बोलो। और उस आसक्ति को तो तुम क्या तोड़ोगे, तुम तो उसके आगे की आसक्तियां जमाए बैठे हो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे नाते, मेरे रिश्ते और मेरे शत्रु, क्या छूटोगे तुम? और कौन सा गुरु मंत्र आपका उद्धार करा देगा, आपको स्वर्ग का द्वार दिखा देगा? कितना बड़ा धोखा विश्वासघात हम अपने साथ कर रहे हैं। पूछो पूछो, अपने आप से पूछो, क्योंकि समय निकल गया तो सब नष्ट हो जाएगा। बड़े भाग्यवान हैं जो मनु को, जो असली मनुस्मृति है वो श्रीमद् भगवद गीता है, इसको जानते हैं, और बड़े भाग्यहीन हैं जो जानकर भी नहीं जान पाते, फिर भटक जाते हैं। कहा हम आपको एक चिड़ियों की कहानी सुनाते हैं, एक चिड़ियों की कथा लेते हैं। यहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, घने जंगल थे, यहाँ सड़क वड़क भी नहीं थी, बड़ा सुंदर उपवन था, सारे जानवर रहते थे, आदमी तो यदा कदा आते थे। तो चिड़ियों का एक गीत सुना रहे हैं, दस रागे युद्ध की वेद की कथा है ये, चिड़ियों को याद है, आदमी भूल गया है। आप कहते हो आप विद्वान हो, मैंने तो इन योनियों को आपसे कहीं अधिक ज्ञानी पाया है, क्षमा करें, शायद इसलिए कि वहां अध्यापक पढ़ा रहा है तो उन्हें पाठ याद है, या इम्तहान की घड़ी है, किताबें हटा दी गई हैं तो सारे पाठ भूल गए हैं आप। चिड़ियों का गीत सुना रहा हूं, वेद की कथा है, दस रागे युद्ध। वैसे विद्वानों ने दस राजा भी खोज लिए कि वो दस राजा थे, एक जावा में था, एक सुमात्रा में था, और एक जाने इंग्लैंड में था, जाने कहां पे था। वो जो चिड़ियों के गीत है वो सुना रहा हूं कि याद कर रे मनुज, याद कर रे मनुज, जब तू दस राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था। दस राजा लड़े थे और तू मिट गया था। याद कर रे मनुज, जब तू दस राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था। दस इंद्रियों को दस मुंह बना बंद दशानन रावण, अपनी ही आत्मा से बैर ठान बैठा था। जब दस इंद्रियां दस मुंह बन जाती हैं तो तू अपनी आत्मा का ही तो दुश्मन होता है। वो आत्मा जो जीवन के अमृत क्षण दे रहा है, तूने मिटा ही तो रहा है, तू उसका दोस्त है कि दुश्मन है? पूछो अपने आप से। द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, वो कहानी आपकी है कि याद कर रहे मनुष्य, जब तू दस राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था। दस इंद्रियों को दस मुंह बना बंद दशानन, अपने ही आत्मा श्री राम को युद्ध के लिए ललकार बैठा था। ईर्ष्या में जीता, द्वेष में जीता, लोभ में जीता, घृणा में जीता, कपट में जीता, झूठ में जीता, मैं और मेरों में जीता, क्या तू आत्मा श्री राम का द्रोही नहीं था? पूछो, पूछो अपने आप से कि बना के दस इंद्रियों को दस मुंह बंद दशानन रावण, अपने ही आत्मा श्री राम को युद्ध के लिए ललकार बैठा था। और उस युद्ध की परिणति भस्मी के अंबार में पितृयान पर लौट गया था तू। वो तन न रहा, वो दंभ न रहा, वो चाहत न रही, वो विषय न रहे, वो मेरे तेरे न रहे, बस राख के कणों में छितरा गया था तू। तेरा सत्य खाली इतना ही बन वहां पड़ा था। तो कहते हैं कि फिर आत्मा श्री राम ने उस भस्मी के अंबार से तुझे बनाया पौधा। हाँ, राख से पहले क्या बना तू? क्या बने? हाँ, हाँ, कि मनुष्य मनुष्य हो गया, स्त्री स्त्री हो गई। हाँ, क्यों उन्होंने बनाया तुझे पौधा? खड़ा था उसी खेत में जिसे जोतता रहा था कल तक। कल का मालिक आज का पौधा। बड़ी कमाई कर गया, मैं मेरा तेरा आसक्त झूठ कपट सब जी गया, और कमाई में क्या मिला कि जिस खेत का मालिक था आज क्या बना खड़ा है? पौधा। आगे सुनो कि जब तेरा बेटा ही तुझे उजाड़ने आया, काटने आया, अरे तो तू रो ना सका, चिल्ला ना सका, तड़प कर उससे इतना भी तो कह ना सका कि तेरी आसक्तियों में आई ये गति मेरी और तू मुझे यहां भी ना जीने देगा। अब वो क्या जाने कि ये बापू जी है, कैसे जानेगा? झूठे रिश्ते पलक झपकते ही पलट जाते हैं, फिर कौन किसको जानता है। और उस झूठ और कपट को तूने सच माना और आत्मा के सच को तूने झूठ माना। कौन सी पाठशाला का कौन सा पाठ्यक्रम याद था तुझे कि जब तेरा ही तुझे उखाड़ने आया तो तू रो ना सका, इतना भी तो कह ना सका कि क्यों उखाड़ रहा है मुझे, तेरी आसक्तियों के कारण तो आज मेरी यह गति हुई, अब क्या तू मुझे यहां भी जीने ना देगा। यदि आत्मा श्री राम ने चाहा तो तू बच गया, यदि नहीं चाहा तो तू समूल उखाड़ा गया उन्हीं के द्वारा जिनकी आसक्ति के कारण तूने आत्मा के द्वारा दिया एक एक क्षण तबाह किया था और अपने नए धर्म बनाता रहा था, अपने को नए मुखौटे और नए नकाब पहनाता रहा था। न जाने कितनी बार तुझे वनस्पतियों की योनियों में भटकाया मैंने, जब देखा कि हर योनि के पाठ तू पढ़ गया और ये सत्य तेरे अंतर में गड़ गया कि रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो मैं तुझे पशुओं की योनियों में लाया। याद कर जब बनाया था चूहा, अपने ही घर को देखने गया था और तेरी ही प्रपौत्र वधू ने खाने में विष मिलाकर तुझे मारा था, चूहे को जहर दिया था ना। वो क्या जानती है कि ये मेरे ही पुरखा हैं, जानते हो क्या? और जानते भी तो काहे छोड़ देते, चूहे इतना अन्न खा जाते हैं, रोज आते हो अखबारों में। जैसे अन्न तुम ही बनाते हो, भगवान तो बनाते नहीं, और चूहा भी भगवान ने नहीं बनाया, इसलिए वो दुश्मन तो हो ही गया। देखने गया था अपनों को ही अपनी आसक्तियों के कारण भटकता हुआ और तेरी ही प्रपौत्र वधू ने खाने में भोजन में विष मिला के खिलाया था तुझे, तब तड़प तड़प कर यही तो गाया था कि रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब बारंबार पशु की योनियों में भटकाया मैंने, तुझको तेरी ही आसक्तियों में सत्य का दर्शन कराया मैंने, और जब जाना कि तू इस योनियों के भी पाठ पड़ गया, इसका एक एक सत्य तेरे जीवन में गढ़ गया, तो मैं तुझे पक्षियों की योनियों में, द्विज योनियों में लाया। पक्षियों को हम द्विज कहते हैं, है ना, और द्विज आप भी होते हैं, द्विजन्मना जायते इति द्विजा, है ना, वो पहले अंडे में आता है फिर अंडे से पुनः जन्म लेता है, तो पक्षी क्या कहलाता है? द्विज। हाँ, और इसी प्रकार माता के गर्भ से इस शरीर में हमने रूप पाया है आत्मा के द्वारा, अब इसी गर्भ से यदि मैं दूसरा जन्म आत्मा के साथ ले लूं तो मैं द्विज बनूंगा। डोरी डालने से द्विज नहीं बना, मैंने संकल्प लिया है यदि पूरा नहीं होगा तो मरते ही तोड़ूंगा और बारह ही को तेरह ही कर दूंगा, कि झूठा था, मक्कार था ये, इसने इस जनेऊ की लाज भी नहीं रखी है, अरे ये कहे का ब्राह्मण, इसे महाशूद्र घोषित करो। द्विजन्मना जायते इति द्विजा, ये है मनु। मनु के नाम पे लाठियां न भांजो, गालियां न बको, मनु को तुम जानते ही कहां हो। कहा कि जब देखा तो मैं तुझे द्विज योनियों में लाया, याद कर जब बनाया था चिड़िया, बैठा था पेड़ पर पंजों से टहनी को पकड़े, चाहे आंधी उखाड़ दे चाहे ओले मार दें, रात के अंधेरे में बिल्ली खा जाए, नाग निगल जाए, तू अपनी रक्षा कर नहीं सकता, अंधेरी मौत से तू लड़ नहीं सकता। रात भर पकड़कर टहनी को पंजों से, तूने यही तो गाया था, रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जब देखा किस योनियों का सत्य भी तू पड़ गया, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का शब्द तेरे अंतर में अंतिम रूप से गड़ गया, तो मैं तुझे लाया मनुष्य की योनियों में। क्या आज फिर 10 राजाओं के युद्ध में फंस जाएगा, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना, दशानन रावण भर रह जाएगा। अरे इन 10 को रथ बन दशरथ, और मिल अपने ही आत्मा श्री राम से, भटकता क्यों है। यह थी 10 रागे युद्ध की कथा। कथा तो किसी के पल्ले नहीं पड़ी, चिड़ियों तक रह गई, और राजाओं के घर द्वार सब ढूंढने लगे कि प्लेनेट पे कौन सा राजा कहां था, वो राजा क्यों लड़े थे, वो अभी तक शोध चल रहे हैं आप सबके। हाँ, तो गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आत्मा होकर जो मैं कर्म करता हूं वही कर्म है, वो अनासक्त है, निष्काम है। जो मेरे प्रति मुझको अर्पित होकर ज्ञानी जन कि हे आत्मा होकर नारायण आप प्रकट कर रहे हो, तो घर किसका, मेरा कि गोविंद का, परिवार किसका, मेरा कि गोविंद का, संसार किसका, मेरा कि गोविंद का, और ये शरीर किसका, ये तो उनका बनाया मंदिर है, देवालय, प्रभु विराजते हैं, मैं महिला कैसे कर सकता है इसे। तो कहा जो आत्मा होकर, जो मुझको पहचानते हैं कि आत्मा होकर मैं ही उनके जीवन का क्षण हूं, सांस हूं, धड़कन, और मेरे ही द्वारा बनाया ये संपूर्ण सचराचर है, जो इस प्रकार मुझको अर्पित होकर, मुझ में ही खोकर, स्वयं को मेरा निमित्त मानते हुए कर्म को करते हैं, वे ही कर्म को करते हैं, उन्हीं के कर्म करते हुए भी ना कर्त, हां कर्तापन के भाव से जो रहित होकर करते हैं, वे ही पुण्य और पाप के लेपन से दूर हटकर मुझको प्राप्त होते हैं, और जो फल की चाहना से कर्म करते हैं वो यथा देवों को अर्थात इच्छाओं को प्राप्त होते हैं, और फिर उन्हीं की पीड़ाओं को जाते हैं। जो पितरों को भजते हैं, हाँ, अर्थात विषयों को भजते हैं, शरीर के वासनाओं को भजते हैं, वो उन वासनाओं को भोगते हुए फिर पुनः उन्हीं की पीड़ाओं को जाते हैं। अस्पतालों में नहीं जाते क्या, इलाज नहीं कराते क्या, भगवान ने ही कहा। और इसी बात को आज वेद की ऋचा में भी हमारे वेद के ऋषि मेधातिथि कर्ण हमको बता रहे हैं। हाँ, पूर्व की ऋचाओं को लेते हुए आते हैं यहां तक। आद्रिणोति हविष्कृतम, सम्मानित करें अपनी ही आत्मा को, और जीवन के हर क्षण को हवन की सामग्री बना अंतरात्मा को अर्पित करें। प्राच किणोति अध्वरम, क्योंकि वही तो यज्ञ के द्वारा हमें जीवन का हर क्षण और अमृत प्रदान कर रहा। गीता और वेद, देखा आपने, बीज वो है, पेड़ यहां, एक ही बाग है, एक ही बात है, एक ही सत्य है। एक ही सत्य को लोग बहुत प्रकार से कहते हैं, होत्रा दे देशु गच्छति, ऐसा निष्काम कर्म योगी ही जो आत्मा को ही अर्पित होकर जीता है वही देवत्व में अर्थात आत्मा के सत्य को पाता, अनंत की राह को जाता है। और फिर कहा नरः शंसम सुधृष्टम मम अपश्यम स प्रथस्तमम दिवो न सदन मक्षम। नरः शंसम कि जो सबके पूछे हैं, सचराचर के पूछे हैं, और जिनके कारण हम सब सम्मानित हैं, वरना राख के ढेर को अथवा सड़ी हुई खाद को क्या कोई सम्मान देगा, बोलो। और ये शरीर वो खाद का ढेर ही तो था। नराशंसम, आत्मा ने ही तुझे सम्मान दिया था तो तू मनुष्य बना, वरना घूरे के पास कौन बैठता, और घूरा कैसे बोलता, कैसे घर बसाता। आज भूल गया हूं मैं अपने आप को, मान बैठा हूं मैं तो बड़ा विधाता हूं। इसीलिए तुमने देखा कि सड़ा हुआ घूर रखा है, घूरे की मक्खी बड़ी प्रसन्न होती है और उसी पे नाचती है। लोग मुंह फेर के निकल जाते हैं, लेकिन जो उत्पत्ति से जुड़ा हुआ किसान है वो ना उस घूर पे नाचता है ना ही मुंह फेरता है, उसी से अन्न उपजाता है और नया जीवन लाता है। ये आत्मा है, ये यज्ञ है। और जो विषयों में, कपट में, फरेब में, दूसरों की बुराई सुनने में लगे हैं, वो तो घूरे की मक्खी हैं, उससे न खाद बनती न पौधा उगता। मत भूलो इस बात को। तो कहा नराशंसम, सदा प्रभु की प्रशंसा को अपने मन में रख, क्योंकि उसी की प्रशंसा है, उसी की शंसा तो तू है, नहीं तो मट्टी के ढेर को, सड़ी खाद को कौन कहता, कौन नाम देता, कौन सम्मानित करता, और उसका घर कहां होता, वो समाज में रह भी सकता था क्या, सड़ा हुआ घूर। लेकिन जब शरीर बना तो इज्जत है, सम्मान है आपके पास। और आज घूरे की सी जिंदगी मनुष्य होकर जीते हो, विषयों की, अरे सम्मानित करो उसे जिसके कारण तुम हो। नराशंसम सुधृष्टमम, वो जो अपश्यम, जो दिखता नहीं है और वही है, उसे ऐसे जानो। सप्रथ, जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो, और जिसने मट्टी को ज्योति दी है और तुझे मनुष्य बना दिया, तेरे भीतर ज्योतियां हैं, तेरे बाहर ज्योतियां हैं, तू ज्योतिर्मय अवस्था को प्राप्त है। दिवो ना नित्य प्रति नित्य निरंतर, हम सब सद्य निरंतर मख माने यज्ञ, उस यज्ञ में, आत्मा में ही अपने आप को समाये रहें। उससे हट के जीना, उससे हट के किया हुआ कर्म ही पाप कर्म है, उससे हट के जीना ही पाप को जीना है। और आज की ऋचा में कहा प्रतीत्यम चारुम अध्वरम गोपी थाए प्रहुयसे मरुद भीर अग्न आ गई। यहां गीता पढ़ रहे हैं या वेद पढ़ रहे हैं, बात एक ही है, सब कुछ वही है। यहां के भाष्यकारों ने तो बहुत कुछ निकाल दिया है, लेकिन क्या है प्रतीत्यम, उसके प्रति, आत्मा के प्रति, इस यज्ञ के प्रति, वो यज्ञ जो आज भी यज्ञ के द्वारा तुम्हें अन्न से जीवन के क्षण दे रहा है, जो शबरी का राम बन के तुम्हें सांस और धड़कने दे रहा है, अरे जाग उसे पहचान, नहीं तो परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाएगी, शरीर की उत्तर पुस्तिका वो वक्त ले लेगा तुझसे और तू फेल हो जाएगा। कोरी कापी फेंक आएगा, फिर 84 लाख अध्याय पढ़ने जाएगा। कहा प्रतीत्यम, उसके प्रति अर्थात उसके निमित्त हो, प्रति माने निमित्त, इसके प्रति करता हूं, इसके निमित्त करता हूं, हाँ प्रति माने निमित्त, हाँ प्रतीत्यम, उसके निमित्त हो जो चारुम, जो अतिशय मनोहर है, हाँ जो नील घनश्याम है, जिसकी नैना विराम छवि मंगलदायिनी है, चारुम जो अतिशय सुंदर मनोहर है, जिसके रूप में बसा मन असंख्य कुंड अमृत पीता है हर क्षण, अध्वरम और जो अजर अमर है, अविनाशी है, आज अपनी उस आत्मा गोविंद को पहचान ले, उस कृष्ण के पास आ। उसके लिए बाहर नहीं जाना है, पर्वतों पे नहीं भागना है, अपने भीतर बैठ। वही तो आज भी शरीर रथ को सारथी बन के चला रहा, जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप, हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं, अर्जन से अर्जित हैं, अर्जुन हैं। वेस्ट नो टाइम, जो अब नहीं जागा वो कभी नहीं जागा। जिसने बहाने ढूंढे वो फिर भटकता ही रहा, उसका कभी उद्धार नहीं हुआ। हाँ, प्रतीत्यम चारुम अध्वरम गोपी थाए, गो माने ज्योतियां और पीठ माने सूर्य, तो गोपी थाए सूर्यों को भी ज्योति देने वाला। जो सूर्यों का सूर्य है, जो असंख्य सूर्यों को ज्योति प्रदान करता है, पीछे हम पढ़ के आए ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सर्वे सा निशा पश्यतो मुने। पढ़ा था ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जिसे सारे अज्ञानी जन दिन मानते हैं, ज्ञानी उसी को रात मानता है। तो कहने लगे वो रात में जागता है, कहा नहीं, ज्ञानी जन जानते हैं दिन कहाँ है, जहां सूरज है। सूरज ना होगा तो दिन कहाँ होगा, तो जानते हैं वो सूरज तो आत्मा है जो मेरे भीतर है, बाहर तो गहरी अंधेरी रात है। क्योंकि अगर आत्मा का सूरज हट जाए, 1000 सूरज भी बाहर जगमग हो, मेरी मुर्दा आंख को रोशनी नहीं दिखती, मैं नहीं देख पाता। तो जानते हैं सूरज भीतर है तो दिन भीतर है, बाहर तो एक आईना है, मेरी ही आत्मा का बिंब है जिसे मैं सूरज कहता हूं। आत्मा की रोशनी पड़ती है तो चमकता है, जिस दिन ये रोशनी मेरे भीतर की बुझ जाती है तो वो भी बाहर अंधेरा कर देता है, और अंधेरा इतना भयानक होता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, मुझे मेरा अपना पराया भी तो दिखाई नहीं देता, और भस्मी का ढेर बन जाता हूं। गोपी था है कि जो रक्षकों का रक्षक है, जो ज्योतियों की ज्योति है वो। हाँ, गोपी माने, गोप माने रक्षा करने वाला भी होता है, गोपी माने ज्योतियों का पान करने वाला, तो गोप कहते हैं रक्षक को। जो गौओं के रेहड़ को ले जाता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें चराता है, तो उसके रक्षक भाव से भी उसे गोप कहा जाता है। गोपी माने रक्षा करने वाली, गोप माने रक्षक है जो। हाँ, अर्थ लिखते जाओ, है ना। गोपी थाए कि जो हर क्षण तेरा रक्षक है, जिसके हटते ही मौत तुझे लपेट लेती है और मुट्ठी भर राख में लौटा देती है। एक सांस, एक क्षण भी तो तेरे अधिकार में नहीं है, तो कौन से हक और अधिकार के लिए तू भटकता फिर रहा था। प्राहु यसे, और निरंतर प्राथमिकता से, है ना, निरंतर भाव से, नित्य भाव से अपने आप को, हर विचार को उसको अर्पित करता चल, सामग्रीवत अपनी आत्मा को चलाता चल। मत हट दूर उससे, रात अंधेरी हो जाएगी, अब भटकेगा ऐसा कि लौट घर नहीं पाएगा। प्राहु यसे, उसी में आहूत होता रहे, उसी को अर्पित होता रहे, उसी में यज्ञ होता चल। हाँ, मरुद अग्नि, मरुत माने, यहां मरुत का अर्थ प्राणवायु से है, वैसे मरुत वायु देवताओं को कहते ना। हाँ, हाँ, इसीलिए हनुमान जी को मारुति कहते हैं, है ना। तो मरुद अग्नि ही, हाँ, मरुद भी अग्नि कि प्राणों को, मन को, विचारों को, कर्म की संपूर्ण अग्नियों को आत्मा को अर्पित कर उसी को अपनी राह बना। जो गीता में कहा वही वेद में कह रहा है, यहां बीज रूप में कहा है, यहां लीलात्मक रूप में पूरे बाग को दिखा के कहा है। बस बीज वहां रखे हैं और बगिया महाभारत है। जो मेरे जीवन का सत्य, मेरे बिखरे हुए क्षणों को, मेरे जीवन के एक एक सत्य को मुझे पढ़ा रहे, कहा सदा आ गई, उन्हीं में समाया रहे, उसी को सामने रख, उसी को अर्पित हो जा। न कर ईर्ष्या, न कर द्वेष, न कर लो, न कर मुंह, न कर मेरा तेरा, न कर झूठ और कपट, चल आ आज अपने को धो डाल। आवाहन कर आत्मा का, और मन प्राण से अर्पित हो जा अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में, आहूतियां दे, हर क्षण जब यज्ञ से है हर क्षण यज्ञ को अर्पित कर। देखो क्यों कर, क्यों कर, कैसे कर। देव यान से ये जीव आता है चिता की राख से मनुष्य की योनि तक। देव माने, बोलो देव माने आत्मा। और कौन सा यान है तुम्हारे पास, कौन लाया तुमको? मम्मी पापा को तो आता नहीं बनाना, और बर्तन कभी लड्डू बनाते नहीं, हलवाई कौन है? वो आत्मा है। आत्मा वो देव है जो अपने ज्ञान से, अपनी दया और कृपा से तुझे भस्मी से अन्न और अन्न से इस रूप में लाया है। क्या तू अपने आप आया है? बोलो, अपने आप आए हो क्या? वो लाया है। तो आगे देव योनि में भी तो वही ले जाएगा, और उसी का साथ छोड़ रहे हो, ज्ञान से उतरकर विषयों की पगडंडियों और जंगलों में भटक रहे हो, भाग रहे हो। तुम यान तो अपने रास्ते चला जाएगा, भटकेगा कौन? और जो यान में बैठा रहेगा उसे कोई श्रम नहीं करना होगा, वो सहज ही अनंत की राह चला जाएगा। कितना सरल बात है। वो सरल जीवन मैं जीना नहीं चाहता हूं, कुंठाओं में जीना चाहता हूं, कपट और झूठ में जीना चाहता हूं, भौतिकताओं की क्लिष्टता में जीना चाहता हूं, और धैर्य पूर्वक उसके मनोहारी रूप में बसा उस आत्मा रूपी यान में बैठे बैठे मैं जीना नहीं चाहता हूं कि बैठा उसी में हूं, जहां जाएगा मुझे तो ले ही जाएगा, मैं तो उतर ही नहीं रहा। एक सरल काम नहीं करना चाहता हूं, टेढ़े काम सारे कर रहा हूं। और कह रहे स्वामी जी ये तो बड़ा मुश्किल काम। अजीब बात है, जो सरलतम काम है, जो अतिशय मनोहर कृत्य है, जिसमें सुख ही सुख है, उसके लिए सस्ते रास्ते खोजते हो कि जहां दुख और पीड़ा का ही अभाव है, मन सद गया अमृत हो गया सब। कि जैसे रखोगे